بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين. سن اليوتيوبدن مي؟ تمام hocam, geçeyim ben oraya. Tamam. الباب الرابع. Evet, dördüncü bab. الباب الرابع, dördüncü bab. Evet, ve lemma feragha, musannif kifari oldu, mimma yetevakkafu aleyhil kıyasu, kıyasın tevakkuf ettiği şeylerden fari oldu. Kıyasın tevakkuf ettiği şey, dayandığı şeyler neydi? Minel kadaya ve ahkamiha, kadiyeler ve hükümlerini bitirdi. O zaman matlab-ı ala ve maksad-ı esna olan kıyas meselesine ne yapıyor? Şimdi şuru ediyor. Şer'a fi beyan makasid-i tasdikat. Tasdikat bölümünün makasıdı olan kıyasa, kıyası suriye başlayacak şimdi. Kıyası suri var, bir de kıyas bi hasebil madde var. Kıyası suri, işte şimdi anlatacağımız kıyastır. Kavlün müellefun min akvalin meta sullimet lezime lida anha lidatiha kavlün ahar. Bu, kıyas suri bu. Bir de kıyas bi hasebil madde var. Sınat-ı hams dediğimiz beş sana. Formal kıyas diyorlar yani. Şimdi suri kıyası konuşacağız. Neyin beyanındadır bu? Fi makasidit tasdikati. Evet, kıyasların hakkında yani. Fi makas, fi beyani makasidit tasdikati. Tasdikatın makasidi hakkında, ki o da nedir? Kıyaslar. Kıyaslar. Mebadi tasavvurat var, mebadi tasdikat var. Mebadi tasdikat var, makasit tasdikat var. Mebadi tasavvurat, külliyat-ı hams, gördük. Makasıdı tasavvurat, el-hudud, el-kavlu şarih. Mebadi tasdikat, kadaya ve ahkamı. Şimdi geldik makasıdı tasdika. Ve ve babul kıyas. İşte bu kıyas bölümü. Ve ve hadel bab babul kıyasi. Yani el babul rabi'u babul kıyas. Kıyas bölümüdür. Fi ta'rifihi ve taksimihi. Kıyasın ta'rifi. Kıyas nedir? Öncelikle kıyas nedir, ne değildir? Tamam, bunu anlatacağız. Ondan sonra da kıyasın kısımlarını anlatacak. Kıyasın tarifini anlatacak bir de öncelikle. Tarifini koyacak ortaya. Ondan sonra da şekillerini, eşkâl-ı erbaasını koyacak. El-kıyasu kıyas. Hüve, o kıyas nedir? Kavlun. O bir kavildir. Şimdi bu kavlun nedir? Cinsun cinstir. Cinsünül kıyas. Kıyas için cins değil. Kavildir kıyas. Evet. Şimdi kıyas mimma yecibu istihvaruhu, yine insanın zihninde hazır tutması gereken vacip olan şeylerden bir tanesi kıyas. Lugatta bir şeyi bir şeye ölçmek demek. Takdir etmek demek. Tabi kıyas şimdi ikiye ayrılıyor. Şöyle bir düşünelim. İ'lem diyor bak yan tarafta. Ennel kıyase kısmani. Kıyas iki kısımdır. Makulun ve melfuzun. Makul ve melfuz. Akli olan, bir de lafızla olan kıyas. Emmel kıyasul makulu fehüvellezi yeterakkebu minel kadaya. Evet, el makuleti, makul, akli kadiyelerde. Lafız yok orada. Ve emmel kıyasul melfuz fehüvellezi yeterakkebu minel kadaya el melfuzati. Melfuz kadiyelerden meydana gelen. Tamam, kıyası da kıyas melfuz deniyor. Şimdi kavlun bir kavildir. Cinsun. Her tarife bir cins gerek şamil ola efradına. Ol tarif fasıl gerek mani ola ihyarına. Şimdi bunları getirecek. Müellefun ey mürekkebun yani terkip edilmiştir. Neyden? Min akvalin dedi bak şimdi. Evet. Min akvalin. Yani min kadiyeteyn. İki kadiyeden meydana geliyor. Min akvalin kavillerden meydana gelmiş olan bir kavildir. Birkaç tane söz. Tabii en az iki. Şimdi yazalım. El-âlemu. El-âlem. El-âlemu müteğayyirun. Müteğayyirun. Âlem değişkendir. Ve küllü altına. Ve küllü müteğayyirin hadisi. Fel alemu hadisi. Şimdi şurada iki tane mukaddime var. Birincisine suğra deniyor. İkincisine kübra deniyor. Sûra ve Kübra. Evet, Sûra. O da Kübra'sı. Şimdi Sûra ve Kübra bizim indimizde makbul oldu mu, kabul ettiğimiz zaman bu ikisinden, lidâtiha, bu iki mukaddimenin bizatihi kendisinden, bunların akislerinden veya musavatından falan değil, bizatihi bu ikisinden bir netice ortaya çıkıyor. O da nedir? Alem hadis. Sûranın mevdu'u, Kübra'nın mahmulünü alıyoruz. Ortaya ne çıkıyor? Netice. Evet, gördüğün gibi. Anlaşıldı. Müellefun, demek ki kıyas, müellef olan bir kavildir. Neydi? Min akvalin, sözlerdi işte. El-âlemü müteğayyirun ve küllü müteğayyirin hadisun. Tamam. Fel-âlemu hadisun. Fe-innev murekkebun min kavleyni. İki kavilden meydana gelmiş. İki tane kadıya var. Mukaddime-i ula, mukaddime-i saniye. Birincisi suğra, ikincisi kübra. Suğra ve kübra'nın neticesi ortaya çıkıyor. Fel-âlemu matlub. Aradığımız şey. Burada buluyor. İza sellemna lezima anhuma lidatihima ey bila vasıta. Hiçbir vasıta olmadan bu iki söz kabul edildiği zaman ortaya ne çıkıyor? El alemu hadis. Alem hadistir ortaya çıkıyor. Bu da netice. Min akvalin dedi. Bu akval dendiği zaman birkaç sözden yani iki kadıyeden meydana gelen sözdür. Evet. Önermedir yani. Ona bir manasını alıyoruz yani. Evet. Yahrucu, yahrucu çıkıyor. El-kavlul-vahidu. El-kavlul-vahid. El-müellefun min akvalin demesiyle musannifin yahrucu çıkıyor. El-kavlul-vahidu. Tek kavil çıkıyor. Tek kavil. Evet. Tamam. Tek olan çıkıyor. Mesela tek olan ne gibi mesela? Tenakuz, aks. Geliyor. Ne gibi mesela tek olan söz? Kel kadıyeti, kadıye gibi. El basitati, basit. Kadıye. Kadıyı yazıyor. Küllü insanin hayvan. Yaz şimdi oraya, şuraya. Küllü insanin hayvan. Küllü insanin hayvan. Buna kazıyı basite deniyor. El müstelzimeti evet el müstelzimeti evet li aksiha aksini istilzam ediyor aksini istilzam ediyor Yani müstevi olan aksini istizam ediyor. Küllü insanın hayvan dedik mi? Bu küllü insan hayvan istizam ediyor, gerektiriyor. Tamam mı? Neyi gerektiriyor? Ba'dul hayvan, ba'dul hayvani insan. Anlaşıldı. Bu kıyas değildir işte. Küllü insan hayvan diyorsun, değil mi? İnsan. O bir kavil değil, akval değildir yani o. Bir tek sözdür o. Bir tek önermedir. Ama o da istilzam ediyor. Neyi istilzam ediyor? Aksini istilzam ediyor. Aksi de nedir? Bağdur hayvan. O zaman bu da kavleyin olur değil mi hocam? Olmuyor işte. Olmuyor. Tek onun kavilden çıkan. Bak bu iki kavilden çıkan sonuç. Tamam. Feinu la yusemma kıyasen. Buna kıyas denmez yani. Yani iki tane ayrı, iki tane ayrı kavil var, iki tane mukaddime var, sonra kübra. Onun neticesi ortaya çıkacak. Buna o zaman bu kadeyi basite bu. Basit kadeyi. El müstelzimeti li aksi. Ama söylenebilir değil mi hocam? Bu istidlalde bu sonuç şey olarak. İstidlal tabi canım. Aksi mesela demiş hocam. Mesela demiş yani. Örnek şey olarak yani. Aksini istilzam eden kazıyı. Aksi nakizi olabilir. Aksi nakizi de olabilir. Efendim söyle. Aksi müstevisi de olabilir. Fark etmez yani. Ve keda aynı şekildedir mesela. Aksi nakizi ya. Feynü la yüzümü kıyası. Halbuki ondan da bir söz lazım geliyor. Geçenki derste yazmıştık onu değil mi? Tabi hocam. Geçenki derste onu yazmıştık. Ne hocam şu hemen yazayım. Küllü insan hayvanı. Yaz onu. Cüz'ül cevheri. Ne yok? Cüz'ül cevheri. Cüz'ül cevheri. Ma yucibu irtifa'uhu irtifa'al cevheri. Ma? Ma yucibu. Evet. İrtifa'uhu. ارتفاع الجوهر جزء الجوهر ما يوجب ارتفاعه onun mürtefi olması ortadan kalkması neyi gerektirir ارتفاع الجوهر tamam ve kullu ma kullu ma küllü ma leyse bi cevherin evet la yucibu irtifa'uhu irtifa'al cevher la değil mi hocam? Tabi la yucibu irtifa'uhu irtifa'al cevher değil mi? İrtifa'al cevher evet. E küllü ma leyse bi cevherin la yucibu irtifa'uhu irtifa'l cevheri fe cüz'ül cevheri cevher. Hocam bir tane daha vardı ya küllü insan hayvanın küllü cüz'ül cevheri cevherin netice. Değil mi? Ya ama neyin neticesi biliyor musun? Aksi nakizin neticesi. Aksi nakizine bakacağım. Kübra'nın aksi nakizi. Kübra'nın aksi nakizi. Şuraya şöyle şey yap. Slash yap. Küllü ma leyse bi cevherin. Evet. Küllü ma leyse bi cevherin. La yucib irtifa'u yusufal cevheri. Değil mi? Küllü ma Küllüma yucibu irtifa'uhu irtifa'uhu irtifa'l cevheri فهو جبهة. Evet. Küllü ma yucibu irtifa'uhu irtifa'al cevheri fevel. Bak şimdi şu kübraya bakın. Şu kübra nedir? Şu orada. Şu. Orası kübra. Külliye-i salibiye-i külliye. Orası suğra. Şu kübraya bak. Burası suğra, burası kübra. Suğra, kübra. Peki bu kübra nedir? Akistir. Aksi nakizdir. Neyin aksi nakizdir? Şu. Tamam mı? Kadiye-i külliye-i mucibenin aksi nakizdir. Kadiye-i salibiye-i külliye. Bak şimdi. Küllü ma yucibi irtifa'uhu irtifa'l cevher fe ve cevher. Değil mi? Neyi külliyor mucibi? Bak ma yucibu la yucibu yapacak ona. Değil mi? Küllü ma yucibu küllü ma leyse bi cevherin. Bak küllü ma yucibu irtifa'u. Ma ne yaptık? Ma yucibu la yucibu. Peki leyse bir cevherin ve cevher. Küllü ma leyse bir cevher. Cevher olmayan her şey la yucub irtifa'u irtifa'u cevher. Onun irtifa'ı cevherin irtifa'ını ne yapmaz? Gerektirmez. Şimdi bunun neticesi ne çıkıyor ortaya? Cevher olmayan bir şey. Cevher değildi. Tamam. Öyleyse onun irtifa'ı cevherin irtifanı ne yapmaz? Gerektirmez. Çünkü o cevher değildir. Onun irtifa etmesi cevherin irtifanı. Öyleyse ortaya ne çıkıyor? Cüz-ü cevher, cüz-ü cevher, cevher. Şimdi yukarıya bak. Cüz-ül cevher. Tamam. Kıyas oldu hocam. Hı, tamam. Cüz-ül cevheri. Cevherin cüz-ü dedi. Ma öyle bir şey ki o. Yucibu irtifa'uhu irtifal cevher. Onun irtifaı cevherin irtifaını gerektirmez. Onun ortadan kalkması cevherin ortadan kalkmasını gerektirir. Gerektirmez. Gerektirme. Şimdi bak. Onun ortadan kalkması cevherin ortadan kalkmasını gerektirir. Cevherin cüz'ü budur yani. Evet. Bölünemeyen en küçük parça bile nedir? O cevherdi. Niye cevherdi? Çünkü o ortadan kalktı mı cevher ne yapmış oluyor? Ortadan kalkmış oluyor. Şimdi diyoruz ki şimdi şuna bak. Cüz'ü cevher. Şimdi bunun aksi nakizi ne demek? Aksi nakizi. Ma yucibu la yucibu yapacaksın. Ma yucibu la yucibu. Cüz'ül cevheri ma yucibu irtifa'uhu irtifal cevher. Cevherin cüz'ü, onun cüz'ü kalkması, cevherin kalkmasını gerektiriyor. Küllü ma la ne yaptın ya? Öyle ki. Yanlış yazdı değil mi? Burayı yanlış mı yazdın ya? Cüze ma ve ma yuci bu. İrtifa ve irtifal cevher. Tamam. Ve küllü ma leyse bir cevherin. Tamam. Cevher değilse la yuci bir irtifa ve irtifal cevheri. Tamam. El müntic. Bu netice veriyor. Likamla cüzül cevher. Fehin de o bir bazı aksi nakizil kübra. Kübranın aksi nakizidir. Yani kastediyorum. Ve küllü ma yucibu irtifa ve irtifal cevheri küllü ma yucibu irtifa ve irtifal cevheri fehüve cevherun. Evet. Öyleyse fecüzül cevheri cevherun. Şimdi bu nedir? Ve hada nakizül kübra. Kübra nakizi. Kübra ne? Küllü ma leyse bi cevherin. Küllü ma leyse bi cevherin. Küllü ma leyse bi cevherin la yucibu. Bir şey ki cevher değildir. La yucubu irtifavu irtifal cevher. Tamam mı? Onun ortadan kalkması, cevherin ortadan kalkmasını gerektirmez. Çünkü cevher değil. Cevher değil çünkü. Cevher değildir. Onun ortadan kalkması, cevherin ortadan kalkmasını gerektirmiyor. Madem ki cüz'ünün kalkması, cevherin ortadan kalkmasını gerektiriyorsa, cevher olmayan bir şeyde de onun ortadan kalkması, cevherin ortadan kalkmasını gerektirmiyorsa, ne çıkıyor ortaya? Fecüz'ün cevheri, cevher. Demek ki cevherin cüz'ü de cevherdir. Çünkü ortadan kalktığı zaman cevher ne yapmış oluyor? Ortadan kalkmış oluyor. Ama bir şey ki... Kübra'nın bir şeyi yok ki. Hı? Kübra'nın bir şeyi var mı? Yetkenin. Şimdi bak, fecüz'ül cevheri cevhere nereden kübra... gittik biliyor musun? Cüz'ül cevheri cevherine biz nereden gittik? Bak cüz'ül cevheri ma yucubi irtibar... Sura'dan gittik onu. He? Sura'dan gitmedik mi onu? Kübra'nın bir etkisi oluyor mu bizim neticeyi almamız orada? Aksinakizinden çıkıyor da Kübra'nın aksinakizinden anlaşılıyor. Küllü mâ yücebi irtifâ-ı irtifâ-ı cevher, fevve cevher, oradan fecüzü cevher. Bak aynıdır da. Aksinakizinden elde ediyoruz. Tabii. Elcevher, fevve cevher. Tamam, anlaşıldı şimdi. Bu onun neyi? Tamam. Nakizi yani. Dolayısıyla aksinakizi. Şey diyemiyoruz, kıyas diyemiyoruz. Şu Kübra. Şu Kübra'nın aksinakizi nedir? Küllü mâ. Leyse bi cevherin, la yucibu, küllü ma, tamam, küllü ma, küllü ma, o cevherin tamamı ki, yucibu, gerektirir, irtifa ve irtifa cevheri, evet, feve cevherin, o cevherdir. Ne anladın? Fecüzül cevheri, cevher. O zaman bu kıyas değil. Değil işte, bu kıyas değil. Ama şey... Yani şu netice, Kübra'nın akzi nakizi vasıtasıyla anlaşılmış oluyor. Kübra... Lizatiha kaydının şeyi olmaz mı bu hocam? Evet, lizatiha kaydının. Lizatiha kaydının. Biz lizatihi kadiyeden anlayacağız. Evet. Kadiyeden anlayacağız. Küllü mahalleyse bir cevherin layih bir irtifal cevherden anlamıyoruz onu biz. Onun akzi nakizinden bak, anlamadık. Bak buradan. Şey. Küllü mahiyyücü bir irtifal ve irtifal cevheri fevo cevher. Buradan anlaşılıyor yani. Aksinakizinden, Kübra'nın aksinakizinden anlaşılıyor yani. Orada çıkıyor fevve cevher yani. Tamam mı? Çünkü burada diyor ki bak onun aksinakizinden ne anlaşılıyor? Bunun aksinakizinden küllü mayyucu bir irtifa o. Onun irtifası ki gerektirir. Neyi? İrtifal cevheri. Cevherin ortadan kalkmasını gerektiren her şey fevve cevher, cevherdir. O zaman ne oldu? Fecüzül cevher, cevher. Lidatiya kaydında gelecek yani o. Vel muradu kastedilen neyle bil akvali, akval ile kastedilen ma fevkel vahidi, birden fazla olan demektir. Birden fazla. Tamam. Birden fazla olacak. Niçin birden fazla olacak? Zarurete sıhhati te'lifil kıyasi, kıyası telif etme, meydana getirmenin sıhhati bunu gerektiriyor. Bedaheten bu ortadadır yani. Tamam. Zarurete bedahete yani. Bedahete sıhhati te'lifil kıyas. Kıyasın te'lif edilmesinin, meydana gelmesinin sıhhati açıktır yani. Nereden meydana gelmesi? Minel mukaddime teyni. İki mukaddimeden. İki tane mukaddime olacak, suğra kübra olacak ki kıyas ne yapılmış olsun? Te'lif edilmiş olsun. O zaman akval ile murat nedir? Birden fazla olan demektir. Yani bir taneden kıyas meydana gelmez. Yani bir sözle kıyas meydana gelemez tek bir şeyle. Tek bir mukaddime ile kıyas ortaya çıkmaz. Yani ne olacak? En azından iki. İki mukaddime olacak veya üç mukaddime olacak, dört mukaddime olacak ki kıyas ne yapsın? Meydana gelmiş olsun. Meta süllimet. Öyle iki tane mukaddime ki meta süllimet. Ne zaman ki kabul edildi, makbul görüldü yani. Süllimet mi hocam? Süllimet. Ha süllimet. Meta süllimet, ne zaman ki teslim olundu, kabul edildi, bu nedir? Sıfatu akval, akvalin sıfatıdır. Evet, akvalin sıfatı. Öyle akval ki meta süllimet, ne zaman ki teslim edildi. Yani meta hasale et teslimu biha. Meta hasale et teslimu biha. Ne zaman ki o kadiyeleri teslim, tamam mı? Teslim meydana geldi, lezime diyecek. İşaretin bu işarettir nereye? İle enne kevneha müsellemeten Müselleme olması fi nefsil emr. Nefsi emirde, yani hakikatte müsellem olması, makbul olması, yani makbuleten fi nefsiha. Haddi zatında müsellem olması leyse bi şartin. O şart değildir. Tamam mı? O şart değil. Adamın indinde, mütekellimin indinde müsellem olması yetiyor. Olması yeterlidir yani. Tamam. Ne için? Litesmiyete kıyasen. Kıyas denebilmesi için bak. Kıyas denebilmesi için nefsi emirde, gerçekte o mukaddimelerin makbul olması şart değildir. Leyse bir şartın şart değildir. Litesmiyetiha, litesmiyeti hadil akval. O akvalin tesmiye edilmesi için. Ne diye tesmiye edilmesi? Tamam mı? Kıyasen. Kıyas diye tesmiye edilmesi. Kıyas diye tesmiye edilmesi, isimlendirilmesi için gerçekte de o sözlerin makbul olması şart değildir. Binaenaleyh feyetenabel. Öyleyse tenabül ediyor, içine alıyor. Et-ta'rifu, ta'rif yani ta'riful kıyas. Kıyasın tarifi ne yapıyor? İçine alıyor. Neyi? El-kıyase, kıyası. Öyle kıyas ki el-kâzibe, el-kâzibel mukaddimati. Mukaddimeleri yalan olan kıyası da ne yapıyor? İçine evet. Alıyor. Tamam. Mesela hocam. Eyvah. Şimdi sil bunu. Ha öyle vereceksin. Hı, vereceğim. Tamam. Sil şimdi. Adam diyor ki küllü insanın hacerun. Küllü insanın hacer. Küllü insanın hacer. Ve küllü hacerin cemadun. Ve küllü hocam. Hı hı. Altına. Küllü. Ve başına. Ve küllü. Devam ediyor. Ve küllü hacerin. Hacer. Hı, cemadun. Hı. Fe küllü insanın cemadun. Netice. Bu doğru bir kıyas. Şekil itibariyle doğru. Manaca nedir? Mukaddimeleri kaziptir. Şimdi şekle bak. Hı. Meta süllimet. Öyle sözlerden meydana gelmiş ki meta süllime, teslim edildiği zaman, yani meta hasale et teslimu biha, ne zaman ki o kadıyeleri teslim efendim meydana gelirse lezime anha lizatiha kavlun ahar. Diğer sözde o netice ortaya çıkıyor. Şimdi küllü insanin hacerun kâzib ve küllü hacerin cemadun sadık. Tamam. Ama suğra yalan olduğu için bakın yatıyor. Fe küllü insanın cemaat. Şimdi ikisi de kazip olabilir. Ona da yazalım. Küllü feresin küllü feresin nahikun. Nahikun. Anıran. Ve küllü nahikin küllü nahikin tâirun. Ne hocam? Tâirun. Tâirun. Kuş. Tâirun. Öyleyse fe küllü ferase tâir. Nâhik eşeğin şeyi gibi değil mi? Sahirli ferase. Şişle mi? Nâhik eşeğin de eşeğin. Gördün? Şimdi bak eğer nefsi emirde müsellem olması şartı bu kıyas olma. Halbuki bu kıyastır. Doğru bir kıyastır. Netice yalan. O başka. Küllü feres. Küllü feres nahip kâzip. Ve küllü nahip tahir. O da kâsip. İki kâzipten bir İki sakimden bir müstakim olmaz yani. İki sakim bir müstakim nasıl olsun? O da feküllü ferasin dair adı lazım. Tamam. Ama kıyas olarak baktığınızda hiçbir engel yok. Anlaşıldı. Kavlun, evet bir kavil. Müellefun, müellef. Min akvali, tamam. Meta süllimet lezime anha lizatiha kavlun ahar. Tamam. Lezime. Lazım gelir. Şimdi tarifi tamamlayalım. Anha, an hâzihil mukaddimeteyn. O iki mukaddimeden dolayı lazım gelir. Lidatiha. Lidatiha. Kıyası musavat olduğu için değil veya aksine kızından dolayı değil. Az önce aksine kızınınki gösterdik. Ondan dolayı değil o netice. O iki tane mukaddimeden dolayı. Bilavası o iki mukaddimeden dolayı lazım gelir. Kavlun aharu, başka bir söz lazım gelir. Lezime dedi şimdi. Lazım gelir. Yahrucu veya da yuhricu çıkartıyor. Musannifin bu sözü. El istikra'e el gayre tammi ve temsile. İstikra'yı gayre tam ve temsili ne yapıyor? Çıkartmış oluyor. Tamam. Şimdi onları izah edeceğim. Feinnevma. Feinnevma. Çünkü istikra'yı gayre tam ve temsil. Ve in süllima, her ne kadar teslim edilseler de, teslim vakı olsa da kabul edilseler de, la yestelzimani, bu ikisi yani istikra ve temsil ne yapmaz? Gerektirmezler. El maksude, matlubu, neticeyi, davayı gerektirmezler. Yani onu istilzam etmezler. Niye? Likevnihima, likevnihima, burası likevnihima olacak. Likevnihima. Likevnil istikra el gayri tam ve temsil. İstikra gayri tam ve temsil. Her ikisi oldukları için. Zanniyeyni. O da. Tamam mı? Zanniyeyni. Her ikisi zanni olduklarından dolayı. Tamam. Anlaşıldı. Şimdi gelelim istikra. İstikra ve temsile gelelim. Şimdi. İstikra. Tam olur. El istikra ala kısmeyn. İstikra iki kısımdır. Tamam. Bir, istikrayı tam. İstikrayı tam. Şimdi istikrar-ı tam nedir? Ve huve tefahhusu hali cemii'il cüz'iyyat. Bila istisna. Tefahhusu hali cemii'il cüz'iyyat. Bütün cüz'iyatın halini incelemek. Bila istisna. İstisnasız. Bütün teker teker teker hepsini inceliyor. Tüme varım. Tüme varım. Araştırma. Tamam. Ve hâzâ yufidül kat'a. Bu katiyet ifade eder. Vel yakine kesin bilgi ifade eder. Şimdi kemalev tefahhasna. Tefahhasna. Tefahhus etsek. İnceden inceye araştırsak. Hale cemii efradil insan. İnsan fertlerinin tamamının durumunu biz araştırsak. İncelesek. Baksak. Tamam mı? Feraeyna ha. O fertlerin tamamını görürüz. Tenmu. Namidir. Amin. Gelişendir. Öyleyse bizim için feyahsulu lena el ilmu, bizim için kesin bir bilgiyle hasıl oluyor ki el insanu namin. Yaz. El insanu namin. Ya el insan namin diyor. Ne el insanu namin? Çünkü araştırıldı bir istikrar tam. Bütün insan fertlerine bakıldı. Hepsinde gelişim var. Gelişim gösteriyor, büyüyor. Öyleyse her insanı ne yapayım? Bu kesin bilgi. Şimdi bir de gelelim istikrar nakıs. İstikrar nakıs nedir? Ve ve tefahhusu hali ba'dil cüz'iyat. Cüz'iyatın bir takımının, bir kısmının durumunu araştırmak. Tamam mı? Cüz'iyatın, efradın tamamını değil. Bir kısmının durumunu araştırıp bir hüküm söylüyorsun. Ve hâdâ lâ yufîdül kat'a. Bu katiyet ifade etmez. Ben gâyetü mâ yumkinu ennehu yufîdü zân. Bunun ifade edeceği en ileri nokta nedir? Zandır. Şimdi mesela biz hayvanatı, karadaki, denizdeki kuşları, denizdeki balıkları, karadaki hayvanları inceledik. Birçoğunu inceledik diyelim. Bakarız ki insanlar olsun, hayvanlar olsun, kuşlar olsun, denizdeki balıklar olsun. فَرَاَيْنَاهَا حَالَ الْاَكْلِ Bunlar yemek yediği zaman, yemek yediği anda ekli yeme halinde, tamam mı? Onu görürüz ki تُحَرِّكُ فَكَّهَا الْاَسْفَلَ فَقَدْ Alt çeneyi oynattırıyor. Demek ki ha böyle alt çenesi oynuyor. فَيَحْصُلُ الظَّنُّ Bir zan hasıl oluyor ki بِأَنَّ جَمِيعَ الْحَيَوَنَاتِ Hayvanatın tamamı kezalik böyledir. Bütün hayvanlar efendim, bütün hayvanlar alt çenesini oynatarak yer diye bir bilgi bize hasıl oluyor. Değil mi? لِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الْكُلِّ Külle hüküm vermek. Kad la yekunu sahih. Bazı kere ne olmaz? Sahih olmaz. Kema fi hadel misal. Mesela bu misalde olduğu gibi. Dedin ki timsah evet timsah ve o hayvan bahri yani. O da bir su hayvanı. Denizde işte derede yaşayan bir hayvan. يُحَرِّكُ فَكَّهُ الْاَعْلَى يُحَرِّكُ فَكَّهُ الْاَعْلَى فَقَدْ فِي حَالِ الْاَكْلِ Yürüme, yeme halinde, tamam, yeme halinde yerken bir tek timsah üst çenesini oynatırdı. İstiklal gayri tamdır işte. Belki başka da vardır bilmediğimiz. Ama bir tek timsah. Bugün biliniyor ki üst çenesini, diğer bütün canlılar nedir? Yemek yerken alt çenesini oynatır, timsah üst çenesini oynatır. Tamam? Bu da istikrar gayri tam diyorlar buna. Tamam mı? Yani hükmün cüz'iyatın küllüne sabit olduğuna delil getiriyorsun. Tamam mı? Ekserde böyledir diyorsun. Cüz'iyatın ekserinde böyledir. İşte ekser, tamam mı efendim, alt çenesini oynatır. Çünkü bu hayvandır. Bu hayvandır, alt çenesini oynatır. Ama timsah da hayvandır, bahridir. Ama o üst çenesini oynatır. Anlaşıldı? Evet hocam, temsil. Şimdi temsile gelelim. İstiklal'ı gördük. Temsil. اَتْتَمْثِيلُ لَوْ اَرْبَعَةُ اَرْكَانُ Temsilin dört tane rüknü var. Asıl, fer, cami, hüküm. Şimdi diyor ki bak اَنَّب۪يذُ haram. اَنَّب۪يذُ haram. Nebiz haramdır. Niye nebiz haramdır? لِيَنَّ الْخَمْرَ haram. Çünkü hamur haram. Ve illetü hürmetil hamri, hamrın haram olma illeti ise hiyel iskar, o iskardır, sarhoşluk vermesidir. Ve huve mevcudun fin nebizi, bu nebizde de vardır, öyleyse nebizde haram. İşte fel hamru huvel asıl, burada hamur asıldır. Nebiz el fer, iskar camidir, hürmette hüküm. Tamam mı? Şimdi ve temsil innema yekunu sebeben li itbatil hukmi fil fer'i fer'de hükmün sabit olmasına sebeptir. Yani fer'de nebize de aynı hükmün verilmesine sebep oluyor. Ama fîmâ ulime illetül hukmi fil asli. Tamam. Asıldaki hükmün illeti bilindiğinde, asıldaki hükmün illeti bilinmezse, iskar olduğu bilinmezse fer'e nasıl hükmü vereceksin? Olduğunu daha ne bilindi? Ve vücudu tilkel illeti fil fer'i. Feriyede de o illetin bulunduğu bilindiğinde. İskarlık yani. Ve ulime ve bilindiği zamanda yani. Ve ulime ve bilindiğinde vücudu tilkel illeti fil fer'i. Ve ulime ve bilindiği zamanda yine ademul mani'i, mani'in olmadığı fil fer'i fer'de. Fer'den bir mani de yok. Neyden mani? An thubuti hükmil asli lehu. Buna da temsil denir. Buna temsil. İşte diyor ki adam en nebidu nebiz ne gibidir? Kel hamri. Mesela nebiz de hamur gibidir. Aslında fıkıhtaki kıyas bizim mantıktaki kıyas değil yani. Evet. Değil tabi. Analoji değil. Temsildir yani. Ama şöyle dersek hocam. Şimdi ona geleceğim Asam. Diyoruz ki bu istikrai gayri tam ve temsil bunlar kendi mecrasında kalırlar da kıyas şekline büründürülmezlerse o zaman bunlar zanni olurlar. Ama istikrai gayri tam olsun, temsil olsun, bunlar kıyas şekliyle gelirlerse, mukaddime-i suğra, mukaddime-i kubra nece şeklinde gelirse o zaman zanni olmazlar. Tamam. Tamam. O zaman kıyas oluyor. O zaman kıyas oluyor işte. Tamam. Yani mesela dedik ki her sarhoşluk veren haramdır. Ne bizde sarhoşluk verir, o zaman o da haramdır. Haram. Bu kıyas oldu. Evet, kıyas. Şeydeki fıkıhtaki kıyas oldu. Evet, kıyas oldu. Tamam. Tamam. Şimdi nebizin haram gibi yani iskarda ona benzediği düşünülüyor. Düşünüldüğü için evet. Yani müşterek olduğu düşünülüyor. Ondan dolayı ona hürmet veriyor. Onun için mesela fıkıhtaki kıyas ne ifade? Zan ifade ediyor yani. Evet. Zan ifade ediyor. Temsil tarikiyle gidiyor çünkü. Tamam. Peki bunu diyor çıkarttı. Çünkü o istilzam etmez. Temsildir. İstikrar gayrı bunlar istilzam etmez. Lazım kılmaz. Lazım kılıyor o zaman katıydı. Lazım kılmıyor. Zannidir bunlar. Tamam. Onlara hiç Musannif Hazretleri ne yapmadı? Değinmedi. Yani ne istikrai gayri tam nedir ne değil onu anlatmadı temsili. Onlar şey yapmadı yani. Aynı şeyle bak şu yanda da var. Tamam. Buradan da anlattık zaten onu. Peki, anha, bu an nereye mütallık? Bir lezime, lezimeye mütallık. Bir anha, yahrucu çıkıyor, evet, yahrucu veyahut da yuhricu çıkartıyor. Kavlül musannifi, musannifin sözü, neyi çıkartıyor? El-mukaddimeteyni, evet, el-mukaddimeteyni, iki mukaddime ki, iki mukaddimeyi çıkartıyor ki, el müstelzimeteyni istilzam eden, gerektiren lihtahuma birine, iki mukaddimeden birine bir tanesine istilzam ediyor lihtahuma. Onlardan bir tanesine şey yapıyor. Lazım kılıyor. Yani anha o ikisinden lazım gelecek. Yuhricu çıkartıyor. El mukaddimeteyn. İki mukaddime ki el müstelzimeteyni lihtamı. Onlardan bir tanesine bir şey gerektirir. Şimdi şöyle yapalım. Zeydun kaimun. Zeyd kaimdir. Ve amrun zahib. Amırsa zahiptir. Zeydun kaimun amr. Şimdi burada iki tane kadıya var. Öyle değil mi? Evet. Zeydun kaimun kaziyesi bir ve amrun zahibun kaziyesi de iki. İki tane kaziye var. Bu iki kaziyeye bak şimdi. Feyne hateynel kaziyeteyn. Bu iki kaziye testelzimani. Bu ikisi gerektiriyor. Ama liyehtahma. bir tanesine gerektiriyor. Kıyamı Zeyd'in kıyamında kıyam Zeyd'e lazım geliyor. Amr-ı daimde zehab kime lazım geliyor? Amr'a lazım geliyor. Zeyd'e lazım. Birbiriyle bağlantıları yok. Bağlantıları yok yani. Ha. Anlaşıldı mı? Yani ne gibi lazım kılıyor? İstilzamel külli. Küllün istilzamı gibi. Min haythu huve küllün lil cüz. Dolayısıyla felayekünü likülli vahidin minel kaziyeteyn. İki kaziyeten her biri, iki önermeden her biri için yoktur. Dahlun. Dahil bir etken, bir rol yoktur. Fi husuli ihtahuma. Tamam mı? Herhangi birinin gerektirmesine, yani Amr'ın zahip olması Zeyd'in kaim olmasından dolayı değil. Zeyd'in kaim olması da Amr'ın zahip olmasından dolayı değil yani. Tamam mı? Anlaşıldı. Lezime anha. O iki kadiyeden dolayı lazım gelecek. Anha. Tamam mı? Anha. Lezime anha. Ondan lazım geliyor. Ha, ana o akvale gidiyor değil mi? Ana o akvale. Tamam. Lezime anha li zatiha. Yahrucu, yuhrucu çıkartıyor musannifim bu sözü. Neyi çıkartıyor? Evet. Ne? El mukaddimete. İki tane mukaddime. İşte Zeydun kaimun ve Amrun zaimun mukaddime. El müstelzimeten il ihtavma. Lihtahuma. Onlardan bir tanesi için bir şey gerektiriyor. Mesela Zeyd'in kaiminde Zeyd'e bir şey lazım geliyor. Amr'ın zahibinde de Amr'a. Değil mi? Lihtahuma. Bir tanesine. Fe inna fe innehuma o iki mukaddime o iki mukaddime her birinin gerektirdiği bir şey var. Fe innehuma la telzemu lazım gelmiyor. La telzemu lazım gelmiyor. Anhuma o iki mukaddimeden lazım gelmiyor yani bir tanesine. Tamam mı? Yani Zeyd'in kaim olması Amr'ın zahip olmasından ve Amr'ın zahip olması Zeyd'in kaim olmasından değil yani. Tamam mı? Ha. La telzemu lazım gelmiyor anhuma o ikisinden lazım gelmiyor. O ikisine lazım gelmiyor. Yani bir tanesinden dolayı istilzam ediyor. Yani iki tane mukaddime var. El müstelzimeteyn. O ikisi istilzam ediyor. Lazım kılıyor ama neden dolayı? İhtama. Bir tanesinden dolayı lazım kılıyor. Yani Zeyd'in kaimun dedin. Kıyam Zeyd'e lazım geliyor. Ama Amr'ın zahip olmasından değil yani. Amr'ın zahibi de ayrı. İki tane mukaddime var orada. Tamam. El müstelzimeteyni. Her ikisi de istilzam ediyor. Gerektiriyor. Ama lihtahuma. Onlardan bir tanesine. Zeydun kaimundaki kaimlik Zeyd'e gerekiyor. Gerekiyor. Zahiplikte Amr'a lazım geliyor. Fe innehuma o ikisi la telzemu anhuma. Hocam niye la telzemu? La telzemu lazım gelmez yani o. Kavlün. İhtahuma'ya gönderecek. İhtaya gönderiyoruz. Fe innehuma. O iki mukaddime la telzemu lazım gelmez yani ihtam o cüz lazım gelmiyor anhuma o iki mukaddimeden dolayı lazım gelmiyor. Yani kıyamın Zeyd'de olması o iki mukaddimeden dolayı değil. Zeyd'in kaimundan dolayı Amr'da da zehabın olması Zeyd'in kaimundan dolayı değil. Amr'un zahibundan dolayıdır yani. Anladın? La telzemu bak li ihtahuma dedik ya. Tamam hocam. Birincinin cüzü mesela değil mi? Birincinin cüzü. Yani Zeyd'in kaimunda bu mukaddimede ne lazım geliyor? Zeyd'e kıyam lazım geliyor. Öyle mi? Bu mukaddime neyi gerektiriyor? Zeyd için kıyamı gerektiriyor. Amr'ın zahibundaki mukaddime de neyi gerektiriyor? Amr için zehabı, gitmeyi gerektiriyor. Peki şimdi her biri bir tanesine bu iki mukaddime her ikisindeki bir şeye bir hüküm lazım kıldı. Peki bu hükmü lazım kılması o iki mukaddimeden midir? Değildi. Her bir mukaddimeden dolayı. Yani her bir mukaddimede o cüz'e hüküm kendi lazım geliyor. Yani. Ha kendi başına. Evet. Kendi başına. Anlaşıldı? Evet hocam. Fe innehuma muhakkak o ikisi Yani o iki mukaddime la telzemu anhuma, la telzemu, o ihda yani. La telzemu, lazım gelmiyor. Lazım gelmiyor. Anhuma o iki mukaddimeden dolayı lazım gelmiyor yani. Her birine lazım gelen o iki mukaddimeden dolayı gerekmiyor yani. Niye? İd leyse lil uhra dahlun fiha, bak. Gördün mü? İd. Sebep şu ki leyse yoktur lil uhra, lil uhra diğeri için. Diğeri için yoktur. Dahlun fiha. Yani fi husulil, fi husulil, fi husulil cüz'ül uhra. Diğer mukaddimenin cüz'üne bir şey hasıl oluyor ya. Zeyd'e kıyam hasıl oluyor. Amr'ın zehabının onda bir ilgisi yoktur. Zehab Amr'a hasıl oluyor ya. Heh, Zeyd'in kıyamının onda nesi yok? Alakası yoktur. İlgisi yoktur yani. O akvalin birbirini gerektirmesi yoktur yani. Ha bu kıyasla ne olacak? Akvalin akvalden dolayı lazım gelecek. Mesela bak, ya zaman el alemu mutagayyirun dedin. El alemu mutagayyirun dedin. Ve küllü mutagayyir hadis dedin. Bak şimdi. El alemu mutagayyirun. Tamam. Bu bir mukaddime. Ve küllü mutagayyirin hadisun. Evet. Mutagayyir hadis. Bak bunlardan ne lazım geliyor şimdi? Fel alemu hadisun. Gördün? Lezime anha, bu mukaddimelerden lazım geldi. Bu mukaddimeden. Mesela Zeydun kaimun, Amrun zaimun. Hiçbir şey lazım gelmedi ikisinden. Zeydun alimun ve Amrun şairun. Ne olacak yani? Yok. İkisi de her biri birbirine, o iki mukaddime var burada. Her birinin istilzamı da bir tanesinedir, cüzünedir yani. Kendisinedir. Heh. لِيْحْدَاهُمَا yani. Bir tanesi nedir? فَاِنَّهُمَا زِيْلَا o ikisi لَا تَلْزَمُ عَنْهُمَا فَاِنَّهُمَا o ikisi yani فَاِنَّهَا olsa daha da güzel olur yani o. فَاِنَّهَا o ihda لَا تَلْزَمُ عَنْهُمَا bak bu daha güzel. فَاِنَّهَا o ihda yani. Her birine lazım geliyor ya. O Zeyd'dir, o Amr'dır. لَا تَلْزَمُ عَنْهُمَا o iki mukaddimeden lazım gelmiyor hüküm ona. Her birinin kendi mukaddimesinden lazım geliyor. اِذْ لَيْسَ لِلْاُخْرَى دَخْلٌ ف۪يهَا birinin diğerinde nesi yoktur? Rolü yoktur. لِذَاتِهَا orada kalan.